ρίξε μου το μέρισμα κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Δεν είμαι χρυσός οδηγός να σας λέω ονόματα. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Θα δώσουμε στους πλουσίους, θα κάνουμε ανάπτυξη και σιγά σιγά θα κατεβεί και στους φτωχούς. Κουράγιο να έχουν οι φτωχοί που έχουν, γιατί μόνο κουράγιο έχουν οι φτωχοί. Το έχουν αποδείξει και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το αποδεικνύουν γενικώς όλες τις δεκαετίες, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μπορεί και του υπολείπου κόσμου. Οι φτωχοί έχουν κουράγιο και κάνουν υπομονή. Άλλωστε το λέει και η θρησκεία τους. Η κάθε θρησκεία είναι φτιαγμένη για τους φτωχούς και το πρώτο που συστήνει στο manual, στις οδηγίες χρήσης και λειτουργίας, είναι υπομονή. Υπομονή και κάποια στιγμή και αυτή η περίφημη λεμονιά θα ανθίσει. Ήταν ο Τσακαλώτος, είναι το ραβασάκι που το αλλάξαμε, ο τίτλος του τραγουδιού, το κάναμε μέρισμα. Παρόμοια είναι έτσι κι αλλιώς. Και ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή ήταν για την αρχή. Συνεχίζουμε με Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος αναλύει την αριστερή άποψη εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής. Θα δώσουμε στους πλουσίους, θα κάνουμε ανάπτυξη και σιγά σιγά θα κατεβεί και στους φτωχούς. Έχουμε πρόγραμμα που θα μειώσει τα σχολεία. Μπράβο. Θα μειώσει την παιδεία. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόρπα τέτοια. Πανβρόχητα νέα σκληρά μέτρα κάτω από τα τραπεζάκια. Έχουμε πρόγραμμα. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Πανβρόχητα νέα σκληρά μέτρα κάτω από τα τραπεζάκια. Η απόδοση του κοινωνικού μερίσματος φέτος, καθώς και η ενίσχυση πέρυσι για τους χάμηλους συνταξιούχους, θα έλεγα ότι αποτελεί ψίχουλα ή φιλοδόρημα. Εντάξει, υπερβολικός ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε ό,τι μπορούσε με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, τη δεδομένη οικονομική στιγμή και διάφορες άλλες λέξεις στη σειρά που δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Εμείς το μέρισμα το κάναμε ραβασάκι, ως εμπαθείς που είμαστε, λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Μπαλαούρας όμως, που ήταν και ο εισηγητής από τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο Μάκης ο Μπαλαούρας, μίλησε και το προσδιόρισε, το έκανε και ως εικόνα, για να είναι και λίγο πιο βατό στην σκέψη όλων όσων θα πάει το μέρισμα. Τι είναι και ποιους αφορά το κοινωνικό μέρισμα? Μοιράζονται ένα δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια σε 3,5 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι απλώς ένα βοήθημα, συνάδελφοι, προς αυτούς. Οι ρηγμένοι στην κοινωνία θα πάρουν χαβιάρι. Αν μου ρίξεις χαβιάρι, πάτησε μου το ματάκι με το άσπρο σου χεράκι. Το μικρό σου χέρι, στείλε μου γλυκό χαβιάρι με το άσπρο σου χεράκι. Να σου το κρατώ, στείλε μου γλυκό χαβιάρι. Αυτό που κάνουμε είναι ταξική πολιτική. Ναι, αλλά με γλυκό χαβιάρι, όχι μαύρο που το έλεγε ο Χαρικλίν. Γλυκό χαβιάρι, ακούσαμε εδώ τον Μπαλαούρα. Τα κίνητρα που δίνει σε όλους αυτούς που θα πάρουν το μέρισμα. Φτιάχνει τις εικόνες, γιατί έτσι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ο κάθε άνθρωπος. Το καταλαβαίνει περισσότερο, γιατί όλο θεωρία-θεωρία θα μπει το μέρισμα. Είναι μια απρόσωπη φράση. Δεν θες εικόνα στη ζωή, με την εικόνα πορεύεσαι. Ακούσαμε εδώ το πολύ όμορφο τραγουδάκι από την ταινία Το Δόλμα που έπαιζε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και θυμηθήκαμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη της πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε. Άστο το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Για να μου επιτρέπετε να σας αγγίζω κι εγώ. Άστο το χεράκι σου, να σου το κρατώ. Αυτό είναι το έπαθλο. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι έπαθλο. Όπως έχετε καταλάβει, δεν θέλει πολλά. Θέλει να μας αγγίζει και να τον αγγίζουμε. Καλό είναι για πολιτική κατάσταση, για πολιτική ζωή. Ενδιαφέρουσα εικόνα επίσης, γιατί και αυτό είναι μια εικόνα μαζί με το γλυκό χαβιάρι του Μπαλαούρα. Ο Μπαλαούρας δεν είπε μόνο αυτό. Ο Μπαλαούρας, μιλώντας χτες βράδυ αργά στην δευτερολογία του ως εισηγητής του θέματος για το μέρισμα και για όλα τα υπόλοιπα, έκανε μια ανακοίνωση, έκανε μια δήλωση. Θα την ακούσουμε όλοι μαζί, γιατί εμείς όλοι πιστεύαμε ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ο Μπαλαούρας λέει. Το μνημόνιο. Εδώ δεν είμαστε. Πού είναι ο συνάδελφος του ΚΚΕ, δεν είναι εδώ. Αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Μνημόνιο. Είμαστε σε ένα μνημόνιο. Έχουμε καταναγκασμούς. Εντός όμως του μνημονίου βρίσκουμε τρόπους. Μπράβο! Για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είναι παραπεταμένοι και ήταν παραπεταμένοι πολλά χρόνια και ιδιαίτερα στην κρίση. Περί αυτού πρόκειται. Δεν κάνουμε καμία ανατροπή του καπιταλισμού. Δεν κάνουμε καμία ανατροπή του καπιταλισμού. Προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους να οι άνθρωποι αυτοί να επιζήσουν και να προσπαθήσουν να σταθούν στα πόδια τους, στο φως που ανοίγεται, να κερδίσουν, ας πούμε, το χαμένο χρόνο και το χαμένο έδαφος. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόρπα τέτοια. Αν βρόχει τα μνημόνια της λιτότητας κάτω από τα τραπεζάνια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Αν βρόχει τα μνημόνια της λιτότητας κάτω από τα τραπεζάνια. Η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη είναι εδώ. Αυτό το εδώ η Φόφη το γράφει μάλλον με αλφαγιώτα και ωμέγα, φαντάζομαι, δεν πάει ο νους μου σε κάτι διαφορετικό. Ο Μπαλαούρας πριν, δεν κάνουν ανατροπή του καπιταλισμού. Κάποιοι από εμάς, φαντάζομαι, είμαστε πάρα πολλοί, πιστεύαμε ότι όντως όλοι αυτοί είναι εκεί για να κάνουν την περίφημη ανατροπή του καπιταλισμού. Όχι, το είπε, δεν κάνουν ανατροπή, βοηθάνε όπως μπορούν. Για παράδειγμα, η μείωση του αφορολογήτου στα 5.400 είναι μια βοήθεια σε όλους αυτούς τους ανήμπορους. Κάπως έτσι μάλλον το βλέπει και ο Μπαλαούρας και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Βασίλης Λεβέντης είπε πριν τι χάσανε, ότι είναι έπαθλον ΕΚ και τι μάχες έχουμε χάσει και που χάνουμε γενικώς, αλλά κάπου κερδίζουμε, και πάλι αυτό μας το λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Χάσαμε το παιχνίδι της ανάπτυξης. Χάσαμε το παιχνίδι, το χάσαμε. Δεν είχαμε τρόπο, γιατί ήταν κυβερνήσεις ευάλωτες, ετοιμόρροπες. Ποιος θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα ετοιμόρροπη? Χάσαμε. Χάσαμε το ραντεβού της ανάπτυξης και έμενε μόνο το Παναντόλ. Κάτι είναι γι' αυτό. Έχει μείνει το φάρμακο. Χρειάζεται το φάρμακο για πολλές χρήσεις, για κάθε νόσο και για κάθε κατάσταση που μπορεί να περιγραφεί με τη γνωστή λέξη. Επειδή είπε το χάσαμε, ο ένας μας πάει στον άλλον, όπως έχετε καταλάβει, το χεράκι μας πήγε εκεί. Τώρα το χάσαμε μας πηγαίνει σε μια διαφήμιση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πολλά που έχει χάσει και για το ένα που έχει καταφέρει να κερδίσει. Τα βάλαμε με την Εκκλησία, χάσαμε. Τα βάλαμε με τη Μέρκελ, χάσαμε. Τα βάλαμε με την Τρόικα, χάσαμε. Τα βάλαμε με τις αγορές, χάσαμε. Τα βάλαμε με τα κανάλια, πάλι χάσαμε. Τα βάλαμε με το παλιό, ξαναχάσαμε. Τα βάλαμε με τους εργαζόμενους, τους μισθούς και τις συντάξεις τους και τους νικήσαμε. Αυτούς ναι, τους νικήσαμε. ΣΥΡΙΖΑ, βενσερέμος. Να υπάρχει σε κάποιον τομέα μία νίκη. Ακούσαμε σε ποιον ακριβώς τομέα υπάρχει νίκη, σε όλους τους άλλους υπάρχει η περίφημη ήττα. Άλλωστε για την ήττα και για το χάσιμο και για την νίκη υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Μια από αυτές τις προσεγγίσεις είναι η φιλοσοφική, δηλαδή τι σημαίνει χάνω, τι σημαίνει χάνεις, τι σημαίνει ο απέναντι, ο νικητής, ο ηττημένος, πώς διαχειρίζεσαι την ήττα, την νίκη. Όλα αυτά είναι λίγο σύνθετα, γι' αυτό έρχεται ο φιλόσοφος Τσίπρας, η φιλόσοφος Ντόρα, να τα βάλουν όλα σε μια φιλοσοφική πάνω απ' όλα διάσταση. Χάσαμε τα ονόματά μας ανάμεσα σε μερικές εκατοντάδες λέξεις και είμαστε μόνο αυτός, αυτή, αυτό. Δεν είναι και άσχημο. Τώρα, τώρα είναι η ώρα. Τι να πούμε τώρα. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Φιλοκαρδιά, σύννεφα, γκρίζα σύννεφα ήρθανε. Πέρα τη ρίχνει έξω. Ποιοι θα την πληρώσουνε πάλι απόψε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και τα χείλη μας κλείσανε με στη σιωπή. Γεστήκαμε αδέρφια. Χάσαμε τα παπάρια τους. Στην αγάπη δεν χάσαμε την μακρινή. Εμείς είσαμε διαφορετικά. Σκίζοντας το μνημόνιο. Έτσι. Ναι, ξεκινήσαμε ότι δεν θα υποταχτούμε στο μνημόνιο. Μάλιστα. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Τη μάχη αυτή δεν την κερδίσαμε. Τη χάσαμε. Δεν είναι και άσχημο. Ξέχασα να πω στους φιλοσόφους μέσα, είναι και ο Μάκης Μπαλαούρας και ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης που ήταν καταλυτική η παρέμβασή του στην πολύ σύντομη τοποθέτηση, καταγραφή από φιλοσοφικής πάντα πλευράς του τι σημαίνει να χάνεις, τι σημαίνει να κερδίζεις. Άλυτα θέματα, ανθρώπινα θέματα, και γι' αυτό είναι και άλυτα. Αν ήταν κάτι άλλα θέματα θα τα είχαμε λύσει. Τα ανθρώπινα πάντα είναι άλυτα, το γνωρίζουν όλοι αυτό, ακόμη και τα αγέννητα στα μεευτήρια. Ο Μπαλαούρας τώρα, έχουμε πολύ Μπαλαούρα σήμερα, ο Μπαλαούρας κατεβάζει ως γνήσιος αριστερός σύντροφος σε όλους εμάς τους συντρόφους πρόταση. Να βγάλουμε ένα ψήφισμα, σας καλώ, κάποια στιγμή. Και να πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστραφεί. Περίμενο ραμπασάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Δεν μου λες κοριτσάκι μου. Δεν είμαι κοριτσάκι. Πρέπει κάπου να βρεθούμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστραφεί. Πρέπει κάπου να βρεθούμε και οι δυο μας να τα πούμε. Αυτό που κάνουμε είναι ταξική πολιτική που εξόντωσε τις μεσαίες τάξεις, άρα σωστά το κάναμε. Μπράβο! Και ο μέγας φιλόσοφος, ο Τσακαλώτος, ο οποίος μιλάει για την ταξική πολιτική, για τον καπιταλισμό που δεν ανατρέψανε, που είχε πει πριν ο Μπαλαούρας, όλα αυτά από τη χθεσινή συζήτηση στην Βουλή για το μέρισμα, τα επιδόματα που θα δοθούν τα έκτακτα στους πληγέντες στην Μάνδρα, στη Δυτική Αττική, 5.000. Έτσι όπως βλέπουμε τα σπίτια κάθε μέρα, 5.000 που παίρνει το κάθε νοικοκυριό, δεν είναι ούτε για τις πρώτες 5 μέρες. Τι να πρωτοκάνεις με 5.000, μόνο οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν καταστραφεί στο κάθε σπίτι στοιχίζουν παραπάνω από 5.000. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση αυτού του κράτους, καμαρώνοντας, δίνει αυτά τα 5.000 στις επιχειρήσεις, εκεί γελάνε πια. Και τα πόμολα, αν έχουν απομείνει στις πόρτες, γιατί ούτε πόρτες έχουν απομείνει από ό,τι βλέπω καθημερινά και βλέπουμε όλοι, γιατί οι εικόνες έρχονται συνέχεια από εκεί. Δεν έχει μπει σε καμία τάξη περιοχή. Πάσχει και θα συνεχίζει να πάσχει από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε, διαλαλήστε, κάντε ό,τι θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση να αφήσετε μήνυμα, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα σας καλούμε όλους μαζί να συγκινηθούμε από μία δήλωση, χτες έγινε στη Βουλή, του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση κρατώντας όρθιους αυτούς που έχουν πληγωθεί περισσότερο. Για αυτούς υπάρχει αυτή η μεγάλη παράταξη. Η παράταξη της αριστεράς που δίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο λαό. Πάτος η καρδούλα μου. Δίπλα στους χαμηλόμισθους, δίπλα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τέτοιο κλάμα του στην κηδεία της γιαγιάς μου δεν έριξα. Αυτούς εκπροσωπούμε, αυτοί μας έφεραν εδώ, για αυτούς αγωνιζόμαστε. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε. Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Για αυτούς ματώνουμε και θα τα καταφέρουμε. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Τα μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Τα μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από τα τραπεζάκια. Συγχώρεσε με Νίκο για αυτό που έκανα. Για ποιο πράγμα αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Να, που δεν κρατήθηκα και έκλαψα. Ενώ θα έπρεπε να σου δίνω κουράγιο αγάπη μου. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Φίλησέ μου την Κεφούλα και τη θεία. Κι όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Παν βροχή. όχι τα μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από τα τραπεζάνια, έτσι γίνεται στα γλένια. Πάντοτε με κολπατέρια, πανδρόχοι. Τα μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από τα τραπεζάνια, έτσι γίνεται στα γλένια. Σχεδιάζουμε μια παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας σε βάθος πενταετίας. Φαντάζομαι η πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ θα προσθεθεί στην ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία των προηγούμενων πενταετιών, που ήταν τόσο αποδοτικές οι προηγούμενες πενταετίες. Φαντάζομαι η συνέχεια του ελληνικού κράτους θα αποδειχθεί και στο συγκεκριμένο τομέα, και γνωρίζω, όχι φαντάζομαι, ότι και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί όλοι από το 1974 και μετά έχουν κάνει δηλώσεις για την θωράκιση και την αντιπλημμυρική και την αντιπυρική της χώρας, και γενικώς είναι εκεί για να προβλέπουν το κακό, μεριμνούνε και με τα έργα τους, τις πράξεις τους, τις υπογραφές τους και τα λόγια τους οχυρώνουν την πολιτεία, ώστε ο πολίτης να είναι ασφαλής, να μην πεθαίνει από φωτιά, να μην πεθαίνει από νερό, να ζούμε όλοι με την σχετική ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που ο 21ος αιώνας επιβάλλει στην σύγχρονη ζωή. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε χθες πενταετές σχέδιο αντιπλημμυρικών έργων. Οπότε μείνετε, κοιμηθείτε κυρίως ήσυχοι. Κοιμηθείτε ήσυχοι όσοι είσαστε στα γνωστά ρέματα, μένετε κάπου κοντά, γιατί θα ολοκληρωθούν τα έργα. Σήμερα το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, και επειδή έχουμε λανσάρει κάτι συνεντεύξεις στη νέα φάση τώρα που περνάμε της οριμότητας μάλλον, σήμερα μετά το Σταύρο Θεοδωράκη που ήταν η πρώτη, την Όλγα Γεροβασίλη που ήταν η προηγούμενη τρίτη, σήμερα έχουμε τον Κώστα Μπακογιάννη, τον συνάντησε σε έναν κινηματογράφο Τσολιάς. Μια μικρή γεύση του τι θα ακούσουμε, δούμε το βράδυ. Ένα αρνητικό δεν εντοπίζεις τον Κυριάκο? Θέλω να μου πεις ένα αρνητικό, δεν μπορεί. Είσαι αντικειμενικό, σου λέει ο άνθρωπο. Ένα αρνητικό για τον Κυριάκο. Ναι, να σου πω ένα αρνητικό για τον Κυριάκο. Ότι ο Κυριάκος μερικές φορές παρά είναι, ξέρεις, αυτό που λένε στο καρπενήσι, to the point. Ότι τα παραλέει όπως είναι τα πράγματα. Αυτά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες φάσεις που λες, ρε φίλε, μάζεψε το λίγο. Πήγαινε το λίγο. Μάζεψε το λίγο. Πήγαινε λίγο πιο ευέλικτα. Είναι οικογενειακή απάντηση αυτή. Την έχει δώσει σε μια παρόμοια ερώτηση και η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή την απάντηση, ότι το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι ειλικρινής. Ναι, και εμένα το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι μετριόφρον και δεν αναγνωρίζω αρκετά την τελειότητα. Θέλει να ξαναλέω τέτοια. Η έτοιμη απάντηση τη οικογένεια μου αρέσει. Το άλλο που λέμε όταν πα να πάρει μια δουλειά στη συνέντευξη που λες ποιο είναι το ελάττωμά. Η τηλεομανία μου. Αυτό. Ναι, αυτό. Αυτά κάτι τέτοια λένε όλοι. Ναι. Λέτε όλοι. Ένα μικρό απόσπασμα για τα αρνητικά του Κυριάκου. Το αρνητικό σύμφωνα με τον Κώστα Μπακογιάννη είναι ότι είναι πολύ to the point. Είναι πολύ σαφής ο άνθρωπος και κάνει focus, επικεντρώνεται εκεί που πρέπει. Αυτό ήταν το αρνητικό για τον ανιψιό τον Κώστα Μπακογιάννη. Για την οικογένεια επίσης, τις εξορίες της οικογένειας μίλησε στον Τσολιά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει περάσει και λίγα η οικογένειά σας. Θα το πούμε και αυτό. Έχει κυνηγηθεί όσο λίγα τζάκια. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που ο θείος σου ήταν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών. Εντάξει. Μιλάω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ιστορία τότε ήταν η εξής. Και λογικά και η μάνος, βέβαια, εξορία. Ο Κυριάκος είχε μόλις γεννηθεί. Ο παππούς μου ήταν τότε στην εξορία. Είχε ξεφύγει από τη Χούντα με πολύ δύσκολες συνθήκες και περάσει τότε εξωγό το Αιγαίο με ένα βαρκάκι παραλίγο να θαλασσοπνιγεί. Βρήκε τον Τζακλαγιαγκίλ και ήπιανε ένα ποτό. Βγήκε τον Τζακλαγιαγκίλ. Ναι, όλα αυτά τα φάνηκαν φοβερά που είχαν γίνει τότε. Ναι. Και ο Κυριάκος, η οικογένεια που είχε μείνει πίσω, ήταν κατοίκον περιορισμό. Έτσι. Τότε λοιπόν πάρα πολύ. Στα 5, ο Κυριάκος αντιστασιακός. Πάρα πολύ τότε που κάνανε αντίσταση στη Χούντα, ειδικά έξω από την Ελλάδα αλλά και μέσα στην Ελλάδα, το είχαν βρει αυτό σε επιχείρημα. Λέγανε τότε, κοιτάξτε, α πούμε, πώς είναι αυτή η Χούντα, που ακόμα και ένα βρέφος το κρατάει σε κατοίκον περιορισμό. Αυτή ήταν η λογική εκείνης της εποχής. Που είναι αντιστασιακό και το βρέφος, άρα. Όχι, νομίζω ότι ήταν η σημεία λογική, γιατί προσπαθούσαν να αναδείξουν, κυρίως με συμβολισμούς, την αγριότητα, ας πούμε, της Χούντας. Ψάχνανε λοιπόν αιτίες και αφορμές, βρήκαν το πολύ ωραίο ότι, να, ορίστε, ακόμα και το βρέφος φοβάστε, ας πούμε, το έχετε κατοίκον περιορισμό, τέτοιοι είστε. Και προχωρήσαμε. Καλά, εδώ ήταν εξορία στο Παρίσι. Λέω, δηλαδή δεν έχουν περάσει εύκολα. Ήταν ζόρικα τα πράγματα τώρα. Εξορία στο Παρίσι δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, Μακρόν στο Παρίσι, Αϊστράτη, ήταν θυμάμαι μα προορισμοί τη εξορία. Κοίτα, πάρα πολλοί τότε είχαν φύγει στο εξωτερικό, έτσι. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πάρα πολλοί άνθρωποι, μεγάλες προσωπικότητες είχαν φύγει στο εξωτερικό, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι αν μέναν στην Ελλάδα θα τους βάζανε φυλακή. Όπως και έγινε με τον παππού μου. Ο παππούς μου γύρισε νωρίτερα με τις πριν πιτζάμες, πέσει η χούντα. Με τις πιτζάμες τον όχι, αυτό ήταν ακόμα νωρίτερα με τις πιτζάμες. Πότε. Κλαίω. Λοιπόν, αυτό ήταν ακόμα νωρίτερα, αλλά γύρισε νωρίτερα πριν πέσει η χούντα και τον βάλανε φυλακή, έτσι, σούμπιτο. Να τα θυμόμαστε κι αυτά. Έχει μια αξία μια που πήγανε στα ιστορικά και όπως ακούσατε, μίλησε ο Κώστας Μπακογιάννης και για τον Κυριάκο, την περίφημη δήλωση που είχε κάνει στη Βουλή, ότι ήταν πολιτικός εξόριστος 6 μηνών και καμάρων ο Κυριάκος τότε. Και εδώ το κάπως τάφερα από εδώ, τάφερα από εκεί ο Μπακογιάννης και είπε ότι ήταν το παιδί που. Όχι, το παιδί σύμβολο. Ήταν το παιδί σύμβολο της στιγνής και πολύ άγριας χούντας. Έγινε ο Κυριάκος το παιδί σύμβολο επειδή ήταν σύμβολο, επειδή ήταν εξόριστος και έγκλειστος. Και σε κατοίκον περιορισμό από τους 6 πρώτους μήνες. Πολύ δραματικούς, μην κλαις. Πάμε στο λαό, μέρος Α. Έλα, πώς την είδες τη Φόφη? Μια χαρά, σοσιαλίστρια όσο ποτέ. Επιτέλους, το Πασόκ είναι εδώ με τη Φόφη αρχηγό. Το παλιό ή το καινούργιο, γιατί. Το καινούργιο, το ανανεωμένο, το φρέσκο, το φοφάτο. Εγώ είμαι γνωστός ομοφοφικός. Δεν παράγουμε πολύ Πασόκ σε αυτή τη χώρα, πώς θα το καταναλώσουμε εδώ? Όχι, παράγουμε μεν, αλλά δεν παράγουμε περισσότερο από αυτό που αντέχουμε. Αντέχουμε. Το Πασόκ είναι εδώ. Με αλφαγιώτα και ωμέγα. Μαζί σου Φόφη για μια Ελλάδα νέα. Ναι. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μαζί σου Φόφη για μια Ελλάδα λέρα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Τέλεια. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει. Έχει πολλά νέα πράγματα να πεις. Σήκω Αντρέα για να δεις. Τη Φόφη της αλλαγής, ας πούμε. Έχει πολλά. Από μαλακίες άλλο τίποτα. Ένα σύνθημα δεν έχω ακούσει ακόμα. Ποιο σύνθημα θα πορευτεί? Εδώ, παιδί μου, δεν έχει στείλει ένα συγχαρητήριο Άκης από τη φυλακή. Τέλος πάντων. Γίνονται εκλογές κέντρο αριστερά και ο Άκης να μην μπορεί να ψηφίσει. Άσε μας. Είναι αυτό εκλογές? Ναι. Όχι στο Πολυτεχνείο. Άι στο διάλογο από το χάμωρι. Ναι, γεια σας. Για την εκπομπή παίρνω την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν ξέρω, ζωντανή είναι, γιατί το παρακολουθώ. Αλλά ζωντανή, δεν... ζωντανή. Απλώς να πω λίγο για την ναυτική φωτοβολίδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί ο καθένας να αγοράσει, δηλαδή, ναυτική φωτοβολίδα. Δεν χρειάζονται κάποια έγγραφα, να έχει σκάφος κτλ. Καλά. Να είναι σε κάποια σώματα ασφαλείας. Δεν το ψάχνετε γι' αυτό αυτή την παράμετρο. Τι λες, να είναι ασφαλείτες, αποκλείεται. Τι δουλειά έχουν ασφαλείτες στην πορεία του Πολυτεχνείου? Ο Αποστόλης, ναι. Τι δουλειά έχουν οι ασφαλείτες? Μπορεί και να έχουν και δουλειά οι ασφαλείτες. Έχουν... Τι δουλειά έχουν σε πορεία οι ασφαλίτες και δι του Πολυτεχνείου. Α, ναι, ναι. Πρώτη φορά μπαίνουν σε πορεία του. Εγώ δεν πιστεύω. Καλά, Αποστόλη, πλάκα μου κάνεις τώρα με δουλεύεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουγα το Θήμιο πριν που έλεγε για την δικηγόρο και επειδή κάποια φασιστοειδή έχουν βγει και γράφουν και σε κάποια site, καλά να πάθει και να δάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ας ψαχτεί και μάλλον στο τέλος θα έχω δίκιο, πιστεύω, ότι δεν μπορεί ο καθένας να βρει ναυτική φωτοβολίδα. Καλά, και κόκα μπορεί να βρει ο καθένας, αλλά νομίζω κάποιοι βρίσκουν. Και εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν αναρχίστα εξ αρχή. Η αναρχή μου πεθάνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Αναρχία υπάρχει στο μαξί μου. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Έχετε το μέρος του Πολυτεχνείου. Άι, μωρή. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Από τη Σπάρτη σε παίρνω. Από τη Σπάρτη με έχεις παρμένη. Παρμένο. Θέλω να σου πω δύο ειδήσεις. Προχτές στο συλλαλητήριο είχε 50.000 διαδηλωτές. Το είπε το BBC, γιατί σε ελληνικό κανάλι δεν το είδαμε, δεν είδαμε ούτε εικόνα. Και θέλω να πω ότι προχτές τη διαδήλωση που τους φύλαγαν τους Σιριζέους συμπάτσι. Τους φύλαγαν τώρα. Προστάτευαν τη δημοκρατία. Μπράβο, σωστά, πολύ σωστά. Οι Σιριζέοι φώναξαν σύνθημα. Ποτέ τους δεν λυγίσαν οι κομμουνιστές. Και μαζί με κάτι άλλο προκάλεσαν από ό,τι είδα. Δεν προκάλεσαν, καλέ, γιατί. Οι Σιριζέοι. Λυγίσανε οι κομμουνιστές. Λυγάνε οι κομμουνιστές. Λυγάει ο Καραμίκας, ρε. Όχι, όχι, δεν λυγάνε, δεν λυγάνε. Απλά το αυγό τους το ζητάνε. Γιατί το αυγό πήγε σύννεφο από ό,τι είδα. Φάγανε αυγό, η αριστερή σύντροφη πήγε ομελέτα στα μούτρα. Να πω και κάτι ακόμα. Για τους αναρχικούς θέλω να πω. Για τη γυναίκα που έφαγε τη φωτοβολίδα. Για τους παρακρατικούς πες καλύτερα. Για τους παρακρατικούς θέλω να πω. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Αλλά να προσέχουμε λίγο. Άσε τους αναρχικούς. Τους παρακρατικούς πιάσε. Θέλουν μέσα να κρατάει λίγο πισινή, ρε Αποστολή. Τι πισινή? Τώρα με τα Paradise Paper. Τώρα που θα βγουν τα Collapse Paper. Τα πια? Τα Collapse Paper. Α, λες, θα βγουνε? Δεν ξέρω, πάντως τα Paradise Papers κάτι διαβολικό το είχαν μέσα τους. Δηλαδή από ό,τι είδα κάτι ονόματα, ειδικά τα πρώτα, στο Α, είχαν πολλή φιλανθρωπία μέσα. Πολλή φιλανθρωπία και πολλή δενδροφύτευση. Από την άλλη, λογικό. Τόση φιλανθρωπία και τόση δενδροφύτευση, τι θα τα κάνεις, θα τα ράψεις στο στρώμα? Θα τα βγάλεις στο Paradise Papers. Πού θα τα βάλεις, θα τα κρύψεις στο φάληρο? Όχι. Όλοι μαζί τα κρύβουμε. Ή ακόμα πιο εφάνταστο, όλοι μαζί μποχούμε. Από την Μπόχα. Και όχι από την Τόχα. Καλό, Λέγεται. Πολυτεχνείο είναι μια σατανική. Δε μπα να μα χτυπάν με όλμου και κανόνια. Ουστ. Θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση κρατώντας όρθιους αυτούς που έχουν πληγωθεί περισσότερο. Για αυτούς υπάρχει αυτή η μεγάλη παράταξη. Η παράταξη της αριστεράς που βρίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο λαό. Πάτος η καρδούλα μου. Δίπλα στους χαμηλόμισθους, δίπλα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τέτοιο κλάμα του στην κηδεία της αγιάς μου δεν έριξα. Αυτούς εκπροσωπούμε, αυτοί μας έφεραν εδώ, για αυτούς αγωνιζόμαστε. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε. Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Για αυτούς ματώνουμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτοί μας έφεραν εδώ και εμείς τους φέραμε εκεί. Θα μπορούσε να ήταν πιο πλήρης η πρόταση του Πρωθυπουργού. Τυχερός λαός, τυχερός εργαζόμενος λαός, γιατί δίπλα του, όπως ακούσατε, το κομμάτι ήταν κανονικά όπως το είπα, απλά βάλαμε κάποια ηχητικά μέσα, το Βουτσά που κλαίει και το Βέγκο στο τέλος. Τυχεροί λοιπόν, γιατί έχουν δίπλα τους αυτή την κυβέρνηση, αυτό το κόμμα, και για αυτούς αγωνίζονται με κάτι ψίχουλα που πετάνε, όπως όλοι διαπιστώνουμε. Αναγκαία και τα ψίχουλα εδώ που έχουμε έρθει, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι ψίχουλα όμως όλα αυτά. Μια αξιοπρεπής κοινωνία δεν μπορεί να πορεύεται με τέτοιου τύπου επιδόματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι η λύση. Δεν μπορεί να καμαρώνουν, γιατί είναι δομήχος και τα εκφράζουν και προς τα έξω. Καμαρώνουν για όλα αυτά που δίνουν. Θεωρητικώς το 2017, 21ος αιώνας, αλλιώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Να έχει ο καθένας δουλειά, να έχει ο καθένας σπίτι, αυτοκίνητο, αυτά που πρέπει, καλές συνθήκες υγείας, παιδεία, περιβάλλον, αισθητική, ελεύθερος χρόνος, αλλά όλα αυτά πια θεωρούνται πολυτέλειες και έχουμε μείνει στα ψίχουλα και ανακυκλώνουμε τα ψίχουλα από τους πάνω στους κάτω, από τους πιο φτωχούς, τους εντελώς εξαθλειωμένους. Τι είναι λαϊκισμός τώρα, ο ορισμός μας τον δίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε κάτι, ο μεγαλύτερος λαϊκισμός είναι να υλοποιείς στην πράξη αυτό που δήθεν ξορκίζεις. Είναι να υλοποιείς στην πράξη αυτό που δήθεν ξορκίζεις. Ξέρω ότι σκέφτεστε όλοι αυτό που σκέφτομαι και εγώ. Ότι μιλούσε μπροστά σε καθρέφτη και έδινε τον ορισμό του λαϊκισμού τόσο σωστά, βέβαια είναι και άλλα πράγματα ο λαϊκισμός, αλλά είναι και αυτό που είπε, αυτό φαντάζομαι εκ πείρας, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα του 2017, σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη βγήκε μια κυρία πληγήσα, πλημμυροπαθής από τις γνωστές περιοχές. Κύριε Παπαδάκη, είδατε τι έγινε, να μην λέμε τα ίδια που είπε η συνάδελφός μου. Λοιπόν, θέλω να μας πούνε αυτοί οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, αν αυτά τα μέτρα τα εφαρμόσουν, γιατί εχθές άκουσε το αυτή μου στην τηλεόραση ότι αυτή τη βδομάδα θα πιστώσουν στους λογαριασμούς τα 5.000. Μάλιστα. Από πού πήραν λογαριασμούς από τις καταθέσεις μας? Μας ζητήσανε στοιχεία περισσότερα? Μας κοροϊδεύουν ακόμα και σήμερα? Εγώ, κύριε Παπαδάκη, καταστράφηκα. Το σπίτι μου, δύο αυτοκίνητα, ο άντρας μου καταστράφηκε, είναι κτηνοτρόφος. Μας πνιγήκαν 120 ζωντανά. Το ΕΛΓΑ ζητάει κεφάλια να δει. Τι κεφάλια, σφημίρες μέσα? Εγώ πού θα πνιγηθώ? Δεν κατάλαβα, σας λέει να βρείτε τα πνιγμένα πρόβατα και ζητάει να τα παρουσιάσετε. Και λέει ότι πρέπει να έτσι λέγανε μέχρι χθες, σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα ξέρω ότι κοιτάμε να ξέψουμε αυτά που απομείνανε. Ας στείλουνε, τους δείτε, θα τα βρουν. Να κινήσουνε για να βγάλουμε τη χρονιά μας, γιατί ο άντρας μου είναι κτηνοτρόφος. Βεβαίως ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να δει τα 120 πνιγμένα πρόβατα. Πώς θα δώσει τα λεφτά, έτσι, δημόσιο χρήμα? Πρέπει να βεβαιώσει τους πνιγμούς. 120 από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Αυτά συμβαίνουν. Να έχεις την πλημμύρα, να έχεις την καταστροφή, να έχεις όλο αυτό το θέαμα γύρω σου, τις οσμές και το αδιέξοδο, και να έχεις και το κράτος το οποίο σε δουλεύει κανονικά όπως μπορεί, είτε με τους λογαριασμούς τους τραπεζικούς που θα τα καταθέσουν αμέσως ενώ δεν τους έχουν πάρει ακόμη, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, ή κυρίως με τα πρόβατα που πρέπει να τα δει ο ΕΛΓΑ για να βεβαιώσει ότι όντως έχουν πνιγεί. Αυτά τα ωραία, ελληνοφρένεια εκεί, αλλά ελληνοφρένεια και εδώ. Καλημέρα. Νομίζω θα είναι. Αποστόλη. Αυτός. Πιάσανε τον Καστανά. Πιάσανε τον Καστανά πάλι. Λύθηκε η φοροδιαφυγή. Αχ, ο Καστανάς. Λύθηκε. Μπράβο. Πάλι καλά. Ευτυχώς δεν πιάσαν τον Περικλή το ρούμπαμπα. Πέσανε τον Περικλή. Πέσανε τον Περικλή το ρούμπαμπα. Θα πάει μέσα ο Καστανάς. Η κολέτσι συνοφία έγινε κάτω μηνά. Μια φίλη της λεσβία τους άρεσαν τα ξινά. Ένα βράδυ στο καβούρι ήρθανε μούρι με μούρι. Και τη σλάβωσε για μούρι. Ο μήνας φελερινά. Ναι. Η γιορτή του Πολυτεχνείου πρέπει. Έχε το νου σου στη ζαβή. Γιατί αγλιτώσει η ζαβή. Υπάρχει ελπίδα. Η ελέη του Ανέστη αεροσυνοδός. Πάνω από τη Βουδαπέστη ξεσχιζόταν διαρκώς. Αχ και βάξ την τουαλέτα. Μα της φύγαν τα κλαπέτα. Έχει νερό πειρατεία. Και ξετέθη διεθνώς. Από ψέμα και φόφη υπερβολική θα πεθάνω. Δεν μπορώ το Βενιζέλο ούτε στιγμή. Σημητή μου γυρνά πίσω. Έλα ρε, έλα ρε. Μ' αρέσει που ετοιμάζεις και performance πριν πάρεις Καραγκιόζη, νούμερο της κοινωνίας. Καλά, εντωμεταξύ ξέρεις από πού το πήρα αυτό, ε. Ένα σου λέω, ένα η φόφη και το ψέμα μας είσαι ο Καραγκιόζη. Με συγχωρείς. Αν δεν βρε νούμερο, αν δεν βρε νούμερο. Φίλε, έχω απογοητευτεί τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει ιδέα. Αφού είμαστε τόσο μαλάκες, οι δημοσιογράφοι, οι διευθυντές, οι πρωθυπουργοί, οι κλητήρες, όλοι οι επιλογές μας είναι μαλάκες σαν εμάς. Απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι, σου είχα πει μια φορά, ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Είναι πλειοψηφία, πλέγουνε μόδες, κυβερνήσεις, συλλογικότητες, πράγματα. Οι ηλίθιοι πια στην ελληνική κοινωνία είναι πλειοψηφία, φίλε. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Τι να κάνουμε τους ηλιθίους, έξυπνους. Και άδας, ξέρω εγώ. Και άδας. Και άδας, τι να πω. Σωστό. Βοηθάει στην αποκέντρωση. Να χαιρόμαστε λίγο τις πόλεις, τα πεζοδρόμια, κάτι. Ναι, όντως. Δεν αντιλέγω. Κίνηση όλη την ώρα. Μπορούμε να κάνουμε τον Κηφισό που είναι και βρωμοπόταμο έτσι κι αλλιώς. Να κάνουμε μια τρύπα πάνω στην Κηφισού. Την ώρα που ποντιλιάρει, τσακ, να πέσει ένα κομμάτι όλοι μέσα. Ξαφνικά γλιτώνεις κίνηση. Τι έγινε, άνοιξε ο δρόμος, ναι. Ακούγα προηγουμένως κάτι που είχατε βάλει με τον Αφιά. Φαντάσου πόσο γελοί είμαστε. Έχουμε τον Αφιά σαν δημοσιογράφο. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σοβαρότητα. Κάθεται και ακούνε αυτό το μαλάκα. Ναι. Δεν υπήρξε νεκρή στο Πολυτεχνείο. Έχω βίντεο. Έχω βίντεο. Άσε την από το χάμο. Είναι πάλι ο κουμός. Έχω βίντεο. Ο κύριος Πολάκης, καλημέρα σας. Είναι ο Ρωμαν Πολάκη που λέμε. Συμφωνώ μαζί του. Είπε Τσουλή νεόπλουτο της Σταμάτη. Και ο ίδιος είναι νεόπλουτο Τσογλάνη. Ντροπή. Θέλω να πάω Σουηδία για σε επιπλέον τα ψυγεία. Στόπα είναι γκαντέμις, θα γκρεμιστεί ο Παρθενώνας, το έχω ξαναπεί. Πλοία κολλάνε στις ξέρες. Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη, τα ξέρω αυτά. Ποιος είδε νύχτα με δυο φεγγάρια, ναι. Ποιος είδε ήλιο σαν να χύνω και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Κοίτα που πατάς, μην πέσεις σε κανένα χαντάκι μέσα, γιατί τώρα σηκώνουνε, να πούμε, αυτοί με τα καροτσάκια που μαζεύουνε εκεί τα κοσυλέκτες, σηκώνουνε και τα καπάκια. Πρόσεχε που πατάς το βράδυ, μην πέσεις μέσα πουδενά. Ναι. Όχι στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Ρε εσύ τι από το χάμο. Στη γιορτή του. Το Πολυτεχνείο ζει, τσακίστε τη χαζή. Άισιχτήρ. Να βγάλουμε ένα ψήφισμα σας καλό κάποια στιγμή και να πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταστραφεί. Θα το δούμε και αυτό όταν έρθει η ώρα. Αυτά γίνονται όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Και σε τέτοια θέματα οριμάζουν οι συνθήκες πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε. Τι θα κάνουμε του χρόνου τον Αύγουστο, θα βγούμε από τα μνημόνια. Άρα τι κάνουμε, τι λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, θα έχουμε καρπούς, θα αποδώσουν οι θυσίες, οι θείες που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου του ελληνικού λαού και θα έχουμε καρπούς. Τι τους κάνουμε τους καρπούς. Ξέρω τι λέτε τώρα μέσα σας. Όμως δεν θα κάνουμε αυτό που ξέρετε στους καρπούς, γιατί ο Αλέξης είπε ότι θα κάνουμε κάτι άλλο στους καρπούς. Σήμερα λοιπόν η χώρα ανακάμπτει. Το σύνολο των δικτών βρίσκεται σε θετική πορεία ανάκαμψης και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τις προοπτικές και τη θέση της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι σημεία που καταδεικνύουν ότι η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και από την ασφιχτική επιτροπή που της επιβλήθη και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει από το Γενάρη του 2015. Να τους θρέψουμε και για να τους αναθρέψουμε τους καρπούς και όχι να τους δρέψουμε από το δρέπο από όπου βγαίνει και το δρεπάνι, αλλά έχει μια απόσταση από όλα αυτά. Ο Κυριάκος τώρα ήταν καλύτερος. Εμείς θέσαμε στο δημόσιο διάλογο τη δικιά μας πρόταση για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να κατανεμηθεί το κοινωνικό μέρασμα. Το κοινωνικό μέρασμα. Ήταν από την Ταραχή και τα λόγια του παπά. Ένας τελευταίος Μπακογιάννης, γιατί το βράδυ τον έχουμε στην τηλεόραση, μιλάει για τον Κυριάκο πάλι. Πιστεύεις θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος? Εννοείται. Εννοείται κιόλας. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Α. Ναι, λοιπόν. Το βασίζεις κάπου ή επειδή είναι η οικογένεια? Και στηρίζουμε την οικογένεια. Όχι. Εντάξει, προφανώς το αίμα νερό δεν γίνεται και αν γίνεται δεν πίνεται, έτσι. Αλλά προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός. Κυριάκος είναι ένας πολύ σοβαρός, ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Που δουλεύει. Σκεπτικό ότι έχει γίνει ο Τσίπρας, έχει γίνει ο Γιώργος, γιατί να μην γίνει και ο Κυριάκος. Νομίζω θα είναι καλύτερος. Δουλεύει σαν το σκύλο, έχει ξεκάθαρη ιεράρχηση στόχων, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και έχει το εξής πολύ μεγάλο προσόν. Ότι σου λέει αυτά που πιστεύει. Ότι με τον Κυριάκο ξέρεις πάντα που στέκεσαι. Μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς μαζί του, αλλά θα σου πει τη δικιά του αλήθεια. Ωραίο πράγμα, ανακουφιστικό είναι αυτό μετά από όλα αυτά που έχουμε δει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Σου έχει γνωρίσει τον εξωγήινο, ο Κυριάκος, που του μιλάει στον ημιτό. Τον εξωγήινο στον ημιτό, όχι ναι, προσωπικά τον εξωγήινο. Που αλλάζει φίλο σε τρανς αγόρι. Όχι. Η δική μας εξωγήινη είναι προς την Φριστό, προς Βελούχη, εκεί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς. Άμα ανέβεις πάνω. Όχι στον ημιτό πάντα. Ένα σωρό. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει και ένα βουνό που βλέπει έναν εξωγήινο. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11. Γεια σας. Σε έβγαλα με τη μία, ξέρω τι ώρα θα παίρνω. Τέτοια ώρα να παίρνεις, το πιάσες. Αλλά τέτοια ώρα όμως είναι εκεί που είναι χειρότερη ώρα για σένα, δυστυχώς. Γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί έχεις ακούσει τη μαλακία του καθεμιανού, ας πούμε, και για να στροφάρει το μυαλό σου λίγο και να αισιώσει, πρέπει να έχεις και λίγο ηρεμία. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι πυγμένο. Σκέψου πώς ακούω τώρα εσένα, σαν ένας ακόμα. Ναι, να μην ακούς τη μαλακία ένας ακόμα, αλλού ενός ακόμα. Τώρα τι να κάνω, θα σε ανεχθώ. Πες τη μαλακία σου. Λοιπόν, να σου πω. Τι θα κάνεις τώρα, θα βάλεις κανένα τραγουδάκι από εκεί πάνω. Από την παλιά. Κοκκινιά. Από την παλιά χώρα που δεν υπάρχει. Κοκκινιά, καλά είπα εγώ. Την παλιά κοκκινιά, συνεννοηθήκαμε, το πιάσα. Ναι, πες το. Θα βάλω, θες να σου βάλω λίγο Leningrad Cowboys. Ναι, βάλει και αυτό, ναι. Leningrad, να γουστάρουμε. Έγινε. Είναι το πιο σύγχρονο, ευχαριστώ πολύ. Έλα, γεια. Think about the day and night. It's only right to think about the girl you love and hope you die so happy together. Με συγκινήσατε παλιόπαιδα. Αποστόλη. Έλα. Σε παρακαλώ, πες τον Θύμιο να μην ξαναπεί η κυβέρνηση της αριστεράς. Τι να πει. Του κόλου δεν είναι της αριστεράς. Ποιανού είναι. Παρακαλώ πάρα πολύ να του το μεταφέρεις. Θα του στείλω και μήνυμα με το email. Να μην ξαναπεί η κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό δεν είναι αριστερά. Σε παρακαλώ, μια μουτσούνα είναι που λέει αριστερά, αλλά αριστερά δεν είναι. Τέλος πάντων, να σου πω, είδες Κορινθίου. Τα Βυζιά. Ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χατζηδάκης είχε δίκιο. Έχουμε συνηθίσει το τέρας. Δηλαδή, η κοπελίτσα μας έκανε τη χάρη να μας δείξει αυτό το θεσπέσιο πράγμα. Και βγήκαν οι μαλακίες και λέγανε διάφορα. Λέει να τα δουν τα παιδάκια και κάτι τέτοια. Μακάρι να τα δουν τα παιδιά και να ξυπνήσουν. Έλα, ντε, πες τα, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπουν και μετά γίνονται γκέτσιδες. Κοίταξε, γκέτσι έτσι κι αλλιώς να γίνεις. Αλλά θα είσαι πρότυπο αυτό το βυζί. Όταν φτιάξεις το δικό σου, το φτιάξεις εσύ έτσι. Ναι. Η κοπέλα δεν είναι πρότυπα. Και φέτος η Ελλάδα απήχε από την ψηφοφορία στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την καταδίκη του ναζισμού και της απαγόρευσης φιλοναζιστικών οργανώσεων και εκδηλώσεων. Άσε μας, μωρή, είχαμε να ψηφίσουμε για Πασόκ. Τι θες τώρα, κάθε στιγμή ψηφοφορία. Είχαμε να βγάλουμε φόφι για το νέο το άφθαρτο. Είχαμε να αλλάξουμε αφημί στο Πασόκ. Εντάξει, έγινε και αυτό, απλά αυτό είναι παρεπιπτόντος. Και η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 είχε κάνει το ίδιο. Άλλαξε αφημί. Όχι. Και απήχε από την ψηφοφορία που σου είπα. Η Αυγή τότε κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι τηρεί αυτή τη στάση για να μην δυσαρεστηθούν οι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Αυγή διανύει τη χρυσή εποχή της. Plas φλου, τα είπε ο Καραμέρος. Ξέρω εγώ πώς τα είπε. Πλημμύρες, λάσπες, φτιάρια νεκροί. Και ο Τσίπρας πήγε στη Σουηδία για να μιλήσει για κοινωνική. Άι, μωρή, λαϊκάτζα, άισιχτη από το χάμο. Την ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία συνεχώς. Τώρα, αν το πάμε έτσι, ναι, οι Δημοκράτες πήγαν το βράδυ, το Σάββατο στο Φραντζέλικο. Εδώ τα άφησε όλα καλά και πήγε να μιλήσει για κοινωνική πολιτική. Αυτό που δεν ξέρω με τον Καραμέρο είναι ότι τη μέρα που είπε ο Κυριάκος για τους εξωγήινους, τι ρούχο έβαλε για να πάει στον αυτιά. Αυτό δεν είχα τσεκάρει. Επίσης, πλημμύρες έχουμε. Γιατί δεν έβαλε ένα σκάφανδρο. Και αυτό θα μπορούσε. Με τη μαλακία του φωσφοριζέ του μπάτσου. Σιγά, τόσες το λες. Δεν πήρα τηλέφωνο τον Καμένο που ξέρει. Ο λαός απαιτεί τον Μπαλούρδο διευθυντή. Ξανά. Ναι. Δεν γίνεται αγάπη που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, τον φάγανε οι αριστεροί. Ρε ναι, ρε ναι, εσύ θα γράψεις τα κείμενα. Με το Θύμιο μαζί. Και ξύλωσες τον Μπαλούρδο. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Συντασσόμαστε με τις ανάγκες της εποχής. Παιδί μου, δεν του πάει αυτό το μίζερο. Αυτός είναι, δεν είναι εξουσία. Πρέπει να το φτιάξετε το θέμα. Τι να κάνουμε, ετοιμάζεται για την επόμενη εξουσία. Ήθελα τον κύριο Λαβίθη να μιλήσω ή να επικοινωνήσω μαζί του. Και νομίζετε θα τα καταφέρετε. Και να μιλήσετε, δηλαδή επικοινωνία πιστεύεις θα καταφέρεις. Δεν τον έχεις ακούσει τι λέει. Βγάζεις άκρη με αυτό. Να συνδέσω, δεν έχω αντίρρηση. Ότι το Jaguar μπορεί να είναι το καλύτερο αυτοκίνητο το ξέρουμε. Στον Καλαμούκι καταρχήν να βάλει οδηγό στο Jaguar, δεύτερο να βάλει βενζίνη στο Jaguar, να ψιλοφτιάξει τα καθίσματα, να μην μπαίνουμε και μας μπαίνουν τα σίδερα στον κόλο. Το έχουμε κάνει υγραέριο, δεν χωράτε. Παιδιού, παιδιού, παιδιού, νομέτω κάθε τόσο για εσύ και στο πει, δεν θα μη μάθω μην εξού.